tervetuloa Underground Huminaan. Ei ehtinyt tuossa aiemmin, kun piti etsiä äänittävä laite. No, se on nyt hoidettu ja musiikkikin soitettu, ensimmäinen kappale siis, ja siitähän meille tarjoilisin meille Funkadelikia, A Joyful Process, levyltään America Eats Its Young. Ja eipä siikaisen kummempaa, Underground Humina jatkuu nyt musiikin merkeissä tietenkin, ja laitetaan vaihteeksi Panteraa, Biggest Part of Me, Metal Magic-levyltä. Yeah. Nonni, sehän oli vanha rukkikuski, nykyinen viheltäjä Roger Whittaker ja Finnish Whistler. Eikö se ollut jostain tuttu biisi? Toi oli ihan pakko soittaa, kun se on soinut korvissa itselläni. Niin mä ajattelin, että nyt kostetaan tää ja soitetaan tää muillekin. Ja näin tuli tehtyä. Niin, no laitetaan vähän semmonen seuraava viheltäjä tänne. Tangerine Dream, levyltään Green Desert, Astral Voyager. Tai miten se nyt lausutaankaan. Lausukaa itteni, mä laitan ton biisi soimaan. Tangerine Dreamistä siirryttiin 19 vuotta taaksepäin vuodesta 1986 vuoteen 1967. Ja sehän oli Jimi Hendrix, Ain't No Telling, X is Bold as Love-levyltä. Joo, ja vielä pari lyhkästä rallia ehtii pykästä ennen uutisia, jonka jälkeen tietenkin underground-huminaa jatkuu. Joo. Niin biisit pitäisi ehkä esitellä ja levitellä. Sounds Unlimited ja About You, ja sen jälkeen sitten, mikähän ylläri olisi, Betty Everett Hound Dog. Okei, näillä mennään. Thought you were smart. You broke my heart. I didn't see. You didn't love me. But now it's all gone. And I was all wrong about you. But now that I see, you didn't love me. How could you say that love was to stay? You knew you lied. You made me cry about you. How could you say I was the one? I didn't know you were playing for fun. But now that I see you didn't love me, how could you say love was to stay? You knew you lied. You made me cry about you. How could you say I was the one? Now that I see you didn't love me, how could you say that love was to stay? You knew you lied. You made me cry about you. See through that. Yeah, you told me you were high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You're just an old hound dog, been snooping around my. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. I Lähiradio 100.3. Kello 11 pitäisi tulla uutiset. Valitettavasti meillä on tulostin ongelma. Näyttää siltä, että meillä ei ole puhdasta paperia, koska tämä tulostin on sotkenut tämän koko homman. Mä en voi lukea näistä papereista mitään uutisia. Mä haluan kuitenkin lukea nämä uutiset. Nyt jos te hyvän tahtoisesti haluaisitte odottaa niin kauan, että mä ratkaisen tämän ongelman jollakin tavalla, niin mä pään tässä musiikkia tulemaan. Kyllä sekin nyt kestää ennen kuin mä löydän tästä mitään musiikkia. Thank you. uutiset ovat myöhässä, koska tulostin on loppuun käytetty. Koitamme jollakin keinolla saada siirrettyä tämän tekstin tänne studioon mikrofonin ääreen, että päästään lukemaan näitä uutisia. Odottaneet uutisia. Mun oli pakko sitten lopulta saada mies laittamaan nämä tekstit tänne ruutuun. Joku semmoinen keino. Näitä bittejä on siirretty tietokoneesta toiseen. Ja nyt sitten me saadaan kuulla nämä uutiset. Yksi pieni hetki. Pysäytän tämän levyn, jonka on esitänyt OK Rajas Baha Ulla Hna Sianne Neymadradu. Ja nyt Lähiradio 100.3 uutiset. Uutisotsikot. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vierailee tänään Helsingissä. Tusk tapaa pääministeri Juha Sipilän ja kaksikon on tarkoitus keskustella ajankohtaisista EU-asioista. Esille nousevat niin EU-sisämarkkinoiden kehittäminen kuin Britannian ero EU:sta. Helsingin vierailu on osa EU:n huippukokouksia johtavan Tuskin kierrosta jäsenmaiden pääkaupungeissa. 27 EU-maan odotetaan päättävän ensi viikon huippukokouksessa ensimmäisiä linjauksia uudesta suhteestaan Britanniaan. Lähtökohtana on se, että Britannia ja EU lähtevät tavoittelemaan mahdollisimman laajaa vapaakauppasopimusta. Tusk sanoi viime viikolla, että vapaakauppasopimus on ainoa vaihtoehto, koska Britannia ei aio jäädä EU:n kanssa tulliliittoon, sen sisämarkkinoille tai noudattaa EU-tuomioistuimen linjauksia. Mä haluan myös eron vapaasta liikkuvuudesta. Britannia jättää EU:n ensi vuoden maaliskuussa ja sitä seuraa vajaan 2 vuoden siirtymäaika. Tutkija ja fyysikko Stephen Hawking on kuollut, kertoo perheen tiedottaja varhain aamulla. Hawking oli kuollessaan 76-vuotias. Hawking on yksi maailman tunnetuimmista fyysikoista. Hän ansioitui mustien aukkojen tutkijana ja aukosta lähtevä säteily kantaa hänen nimeään. Avaruustähtitieteen emeritusprofessorin Esko Valtaojan mukaan Stephen Hawkingin suurin ansio oli se, että hän toi tieteen vaikeina pidetyt asiat ja käsitteet tavallisten ihmisten ulottuville. Hawkingin suuri perintö oli se, että hänessä henkilöityi tiede vähän samaan tapaan kuin Einsteinista tuli suhteellisuusteorian jälkeen oman aikansa julkis, joka sitten esiintyi viljalti elokuvissakin. Eihän kukaan suhteellisuusteoriaa ymmärtänyt, mutta Einsteinin ymmärsivät. Hawkingissa personifioitui tiede, tutkimus ja ihmisen halu ymmärtää maailmaa, Valtaoja sanoi STT:lle. Hawking teki tärkeimmät työnsä fyysikkona jo vuosikymmeniä sitten, mutta jatkoi samojen aiheiden parissa aina kuolemansa saakka. Liikennelaitos, eli Helsingin joukkoliikenteestä vastaavat HSL ja HKL, pahoittelevat metroliikenteen toistuvia häiriöitä. Alkuvuonna metroliikenne on takkuillut aikaisempaa enemmän. Häiriöt ovat johtuneet muun muassa kuljettajapulasta ja teknisistä ongelmista. Länsimetron käyttöönoton jälkeen kuljettajia on tarvittu arvioitua enemmän. Liikennelaitoksen mukaan metroliikenne on nyt alttiimpi teknisille häiriöille, koska linja on pidempi ja vuoroväli tiheämpi kuin aikaisemmin. Selvitysten mukaan ilmenneet häiriöt, kuten ajokiskonan katkeaminen pakkasella, ovat olleet toisistaan irrallisia ja vaikeasti ennakoitavia. Suomalaiset pitävät surukokemuksen jakamista sosiaalisessa mediassa kiusallisena, ilmenee henkivakuutusyhtiö Kalevan tietämästä kyselystä. Joka toinen vastaaja kokee vaikeaksi reagoida somessa jaettuihin suruviesteihin. Harva haluaa myöskään itse käyttää sosiaalista mediaa surukanavana. Esimerkiksi läheisensä kuolemasta on Facebookissa omalle seinälleen kirjoittanut vain 8% vastaajista. Surun valittelut halutaan tehdä mieluiten kasvotusten. Vain 5% vastaajista pitää somessa tehtyä osanottoa aitona. Tutkimukseen vastasi helmikuussa yli 1000 suomalaista. Yhdysvallat on asettanut alustavan polkumyyntitullin kanadalaiselle sanomalehtipaperille. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan kanadalaiset paperinvalmistajat ovat myyneet sanomalehtipaperia alihintaan Yhdysvaltoihin. Asiasta tehdään Yhdysvalloissa lisäselvityksiä ja lopullinen päätös asiasta luvassa elokuussa. Toistaiseksi yhdysvaltalaisen paperintuojien täytyy maksaa Kanadasta tuodusta sanomalehtipaperista takuumaksu, joka vastaa hieman yli 22% tuodun paperin hinnasta. Rikostekniseen laboratorioon päätyneiden näytteiden perusteella Suomen yleisimmät huumausaineet ovat amfetamiini ja metamfetamiini sekä kannabis. Alkoholihuumaus- ja lääkeainetutkimuksia tehtiin rikosteknisessä laboratoriossa viime vuonna vajaat 19 540 kappaletta, jotka sitten kaikki menivät tutkittavien laskuun. Ravitsemussuositusten mukaan punaisen lihan liiallista syöntiä pitäisi välttää. Suositusten mukaan lihavalmisteita ja punaista lihaa ei tulisi käyttää enempää kuin 500 grammaa viikossa. Se, että kaikissa kouluissa kasvisruoka ei ole automaattisesti saatavilla, ei sinällään tue näitä suosituksia. Mut nämä eivät ole kyllä kauhean raskaita. Nämä suositukset on maita, joissa asukkaat saavat kerran kuukaudessa lihaa tai kalaa. Kiinnitän huomionne siihen, että puhutaan punaisesta lihasta. Keittiössä olen pannut merkille, että sianlihasta tehdyt leikkeet, ennen kuin ne paneerataan, ovat ihan valkoista lihaa. Sianlihaa! Siis ei ole sitä punaista lihaa, josta hän puhuu niin paljon. Ja koko tämä kohu punaisesta lihasta onkin siis julkaistu sikatalouden suosimista varten. Sillä välin paistan itselleni ankkaa tai strutsia, koska niillä on punainen liha. Ravitsemustieteen dosentti Maija-Liisa Erkkolan mielestä on valitettavaa, että kaikissa kunnissa kasvisruoka ei ole toisena ruokavaihtoehtona. Erkkolan mukaan syynä siihen ei ole useimmiten raha, vaan pikemminkin tietämys ja asenne. Jalankulkijoiden on syytä olla varovaisia liukkauden takia. Etelässä sateet tulevat alkuun pääasiassa veteenä, mutta muuttuvat huomisaamun aikana lumisempaan olomuotoon. Torstaista eteenpäin on odotettavissa napakoita aamupakkasia. Suuressa osassa maata on loppuviikosta muutama aste pakkasta päivisin. Maan pohjoisosassa pakkasta on 5-10 astetta. Joka kolmannella lakisääteiseen sidonnaisuusrekisterin tietonsa kirjanneella yleistä hallinto-oikeuden tuomarilla sekä asiantuntijajäsenellä on virkatehtävän ulkopuolisia kytköksiä. Tieto ilmenee lännen median laajasta selvityksestä. Useimpia sivutoimia tuomareilla tai esittelijöillä ovat erilaiset luennointi- tai koulutustehtävät. Toiseksi yleisimmin tuomiovallan käyttäjät työskentelevät asiantuntijatehtävissä valtion palveluksessa, esimerkiksi ministeriöiden lautakunnissa. Sisäpiirin herrakerhona tunnettuun paikallisuutta ja suomenmielisyyttä korostavaan yhdistykseen kertoo kuuluvansa 3 henkilöä, yhdistys kertoo verkkosivullaan jäsenmääräkseen 360 henkilöä, joista naisia on parikymmentä. Vapaamuurareihin kertoo siis kuuluvansa 3 henkilöä. Oikeudenkäynnissä vapaamuurarit ovat esteellisiä, jos osassa on toinen vapaamuurari. Vapaamuurarit vannovat keskinäistä avunantoa koskevan vallan, eivätkä käytännössä saa tuomita toisiaan. Lain mukaan kaikkien tuomioistuinten tuomarien, asiantuntijajäsenten ja käräjäoikeuksien lautamiesten tiedot pitää kirjoittaa tuomarien sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin. Kirjaus on tehtävä siitäkin, että sidonnaisuuksia ei ole. Lisäksi julkiseen rekisteriin on kirjattava tiedot tuomarien ja esittelijöiden sivutoimista. Tervetuloa takas UG-huminan pariin, ja siellä näköjään taustalla soi sitten tuo uutismusiikkikin, ja sen päällä sitten Verge Nuormu Kalaman kalapee kappaleellaan. Sillä lailla. Niin, ja se oli Betty Everettin Hound Dog ennen uutisia. Sitten siinä oli pientä teknistä häiriötä. No, mutta uutiset tuli ja underground-huminaa jatkuu. Tämähän on melkein kuin palkkapäivä. Tai en mä tiedä, mutta Jeijo ja Nupia. Palkkapäivä siinä on viittaamassa tuomio et kone. Lakua raha miehillesi jonossa nyt hei, koska Nupin payday on portsareille mayday. Kuun vika kanttu vei, jälleen kerran kaikki män. Tos katolla ku Batman, seinillä ku Spiderman. Tervetulaki salli, tuli vedetty taksi ralliin. Hullu ilmaiset huit, mut räppärille semmiin kalliin. Ja niin joutuu pomot soittaa sitä first gottiin. Tää loppukimeen peukku ku Francesco Totti. Otton otti siit, mitä rahaa söihin tulee. Sitä yht kultas sääntöä, mitä meil päin kuulee. Juo rahas heti, ettei tarvitse mietti mihin laittaa. Tarkan marka vaatet vois niskan saman tien taittaa. Tuot itse sen lamaa, laita se rahaa liikkuu. Silleen tee mitä siipaa, jos keinotuolis kiikkuu. Riippuu mis roikkuu, se konkurssi toipuu. Sarvat kreikkalaiseks, koska Nupin talous hoituu. Palkkapäivä lähenee, varallisuus vähenee. Ääni kähenee, mutta silti lähen menee. Koska bileet on mun mielestä vielä keske. Terassikausi teki vaimos kesäleske. Ja must se silmis paha luota paskiaisen. Kun se sokko jatkuu ilman taukoa laskiaiseen. Joka ilta puol kahteen, aamuvuoro puol kyvältä. Kahden puolen eurostobe kuulostaa vaan vitu hyvältä. Herkulliselta ja ravitsevalta. Niin kuin myö fusioni, mut mä valitsen maltaan. Alhaalt aliksesta huteralla askeleen. Päivä paranee vaikka vaan rupeamalla paskeleen. Samalla kun promille koho ja liksa hupenee. Sä troglodyytin tasolle lukemattoman lukeneenkin uko. Ja ote rupee väistämättä lipeä. Mut ei se haittaa, kun ei oo enää köyhä eikä kipeä. Nyt on teteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näihän. On pidellyt säitä, tänään on mun palkkapäivä. Nyt on seteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näihän. On pidellyt säitä, tänään on mun palkkapäivä. Antakaa mulle viskiä. Toni kätee ja kännit totee. Alkaa rännit myöhemmin pänniin, mut sitä voisit pote. Palkka juossu, mut mites meikä? No et oo. Mut pakkomassi netto, vaik se ei oiskaan niin gettoon. Kyl voi totottelematon niin kuin varmaan koko skenekin. Kaikki mikä tulee aika salettiin, myös meneekin varmaan menekin. Tänään moni kuppila musta löytää, tosin tarjollaan, koska kaikki omat ei mahu omaan pöytään. Eurot verokarhu kiskonat, porin karhu kiskontaa. Ja toki velkoihin onneksi jengi ei osaa diskonttaa. Lopuin diskon kontta, kuka raha hana tukki. Riihin kuiva palo heti kättelys, kun jäävle olti pukki polvet pukki. Maksit ja muisti meni loppu, kuu turhauttavaa, kun dementi koille muisti peli. Eli petoksen neuvot haltuu, kun maksit fiini ittos. Rakasta lähimmäisten palkkapäiviä, no kyllä kiitos. Jos työmoralis on totalisen umpi löyhimpänä, positio lokasi ja nöyrimpänä köyhimpänä. Mietit taas et miten tähän alle, muuten lipesin. Rupee nope ripeisiin, hätätoimenpiteisiin. Ja viimeinkin se liksa alkaa näköpiiris kummittelee. Sit punniskelee, pikainventointi suunnittelee. Ensi teekseni hankin täyteen mun purnukan. Useammankin tuudin pampun tai kunnon murtuan. Kuivan kauden jälkeen lasilieriä taas kurnutan. Ja jäitä viskilasissani huljutan. Mut miten hyvänsä saa palkansa maksetuksi, kun nykyään Suomi räppää joka jamppa ja sen mutsi. Helposti oot vaan aina muita helvetisti parempi. Arvatenkin homma ei oo silti sillä saletti. Mut fokusoidu paremminkin pitämään vaan kiva mikin kaa. Pieksä kuulijaa kun vierasta sikasin. Nyt on teteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näihän. On pidellyt säitä, tänään on mun palkkapäivä. Nyt on seteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näihän. On pidellyt säitä, tänään on mun palkkapäivä. Antakaa mulle piskiä illä. Opintotuki, se tuli, se meni. Something wrong with you, and I tell you what, you should go now with a different guy. This is gonna be a last goodbye. you. And I tell you why, did you go now with a different guy? This is gonna be our last goodbye. Oh, and you're a bye bye girl. Yeah, you're a bye bye girl. And you're a bye bye girl. Wow, yeah, woo. Something wrong with you. And I tell you why, did you go now with a different guy? This is gonna be our last goodbye. Oh, se oli The Hard Ones ja Bye Bye Girl. Olipas mellevä kitarasoolo. Siinä ihan teryleenit tanssi ja henkselit heilu. Pakkohan se on laittaa toinenkin tollanen kova kitarabiisi sitten. No ainakin kova kitaristi. Jimi Hendrix toisenkin kerran, mutta eri levyltä. Tää on Changes ja Band of Gypsies levyltä. Ei kai se sen kummempia selittelyjä kaipaa. Bunny Miles is going to do this thing he wrote called Doom Changes. My mind Take and see that the Lord is good. Let's bend our knees like we know we should. We can't see clearly, our eyes are made of wood. Taste and see, boy, that the Lord is good. He's my heaven. Look and say, se oli 16 Horsepower ja For Heaven's Sake Hoarse-levyltä ja näköjään live. Mitäs sitten, hieno kappale. Seuraavaksi myös hieno kappale, jossa voi taas pistää teryleinit tanssimaan ja henskelit heilumaan. Kumma, jos ei näin tapahdu tai ainakin vähän ala tanssi alkaa vipattaa. Tää on Kingston Wally, kakkoslevyltä I Feel Love. Thank you. Näin, vielä toinenkin, Kingston Wall heti perään, tosin remixinä, josta huolehti siis Texas Fagot, Channeled Remix by Texas Fagot KA 2000, ja We Cannot Move oli biisi, ja Freak Out Remixis levyltä. Joo, kyllä, hieno oli tuokin, vaikka erilainen versio, mutta sitten lisää musaa. Tänäänhän on niinku ainakin joidenkin väitteiden mukaan BJ et Steak päivä, blowjob, joo, eli suikkarit ja pihvi kyllä kelpaisi, mutta laitetaan kaksi biisiä, jotka on kans BJ-alkuisia. Tosin ei puhuta kyseisistä aiheista, kyseisissä kappaleissa ei edes lauleta eikä soiteta. Toinen on Donald Byrdin Black Jack ja toinen John Mayallet, Eric Clapton, Bernard Jenkins, no mut ensin Blackjack. Thank you. itselleen tarpeita. Puskaan keisarille vaatteita, tässä kierron kasvaneessa. Sokeat mielensä ohjaamaan, eivät ne paikkansa näe. Firman miehet, firmaa kiltaa, tuloksiin sidottu suu pieleet. Ajatukset ei päätä paina, mieli hyvä niin naiset, aikuiset miehet. Baareissa jahtautta pilluu, puistoissa sakasi hilluu. Vittu mikä alennus tila pitäis nappaa, tai uudelle kasvattaa. Ennen nukkumaan menoa, ongelma ristii kädet ja rukoilee muutosta. Ennen nukkumaan menoa, ongelma ristii kädet ja rukoilee muutosta. Haisevia rikkaita ihmisiä, kultaisissa kaaleissa kyynissään. Himokaina mittaa vaatteetujaan, saastaisia varkaita kuten isänsä. Hyväksi käyttävä haskalintu, just siinä menestyvä raskaaja. Kuoleen Jumalan haskalla, ei yksikään teistä ole kaukana huorasta. Alistavalloisella jää ruoskii kiimansa tuotantoeläimiään. Orjan laatuiset kitureinään, vaikista takaa huuta käskyjään. Se tekee sitä sairaita, alitajuisesti haluavat paeta. Viikon välein pitelevät tajutaan, lukevät etteivät olisi. Selvintään tulevat huuluksi, ei koskaan kysymällä saa. Vaan sairaassa yhteiskunnassa menen syvään osaan. Mä keskenellä näemään laajaa katalivangi. On jaksettava, vankila vuokra maksettava. Tai lattia, putoa rakko. Hallitsija kontrolloi resursseja, järjestää kaoksia. Hallitsee hajoittaa, vallitsee valoittaa. Luo ongelmia ja auttaa, sota puke rauhaa. Ei tarvita enää valtioita, ahneet on liittoutuneet ylimaiden rajojen. Ei tarvita kansan lupia, kun valtio vartioi tajua via. Ja valassa hukassa oleva, kuinka se satuttaa meitä kaikkia. Täällä vallan pyramidin pohjalla ei saa olla hankala. Karsinasta karsinaan meitä lasketaan. Passit leimaavat, silmät skannaavat. Ajatuksesi ovat epänormaaleja. Ei maailma ole suuri vankila. Älä ole häiriöksi. Risti kätesi ja kärsi. Niin kuin kaikki muukki, valitse itselles täältä luppi. Ennen nukkumaan menoa, ongelma ristii kädet ja rukoilee muutosta. Ennen nukkumaan menoa, ongelma ristii kädet ja rukoilee muutosta. Sehän oli Julma Henri ja RPK, ongelma ristii kädet, ja levyltä Henri. Niinpä. Ja mitä sitä enempää sitten taas lässyttämään, kun jatketaan musiikilla, ja tämäkin kantaa vain yhden henkilön nimeä, eli David Bowie. No joo, olihan tossa kaksi. No mutta anyway, musiikkia kuin musiikkia. Levyltä Tonight ja Tumble and Twirl on biisi. Eikö sulla taas hienosti lausu? Oh, hesitates to speak from the jungle. Yeah, and in my book, enjoying the show. From the desk in the plateau, hot juice and cold bottles, blue jeans and tattoos. näin. Se oli Porcupine Tree, Orchidia ja Futile EP:ltä. Jep, jep. Mitähän muuta? No musiikkia. Ei tässä kai ruveta muuta päivittele sen kummempia. Stray Cats ja Storm the Embassy. Aivan niiden ensimmäiseltä levyltä tietenkin. Ja se oli nimeltään Stray Cats. Sugar old sardines.

No se oli hienoa soitantaa se. Ja yhtye nimeltä Merry Airbrakes vuodelta 1973 yhtyeen nimeä kantavalta levyltä kappale Draftboard Blues. Joo, oli siinä aika väkevä poljento. Jatketaan jokseenkin hyvällä poljennolla. No poljento riittää niin pitkälle kuin ohjelma-aika riittää, sitä on vähän yli puoli tuntia jäljellä. Ja tää ei ole mikään puheohjelma, niin näin ollen laitetaan Dire Straitsin ja muuten taas yhtyeen nimeä kantavalta levyltä kappale Setting Me Up. Manfred Mann, You Got Me Right Through the Heart, Criminal Tango-levyltään. Ja niin kuin soundistahan kuuli, sehän on ihan silkkaa kasaria, vuosiluku 86, jos sillä nyt on mitään merkitystä. Jatketaan musiikilla niin kauan kuin vielä on aikaa, ja sitähän on vähän reilu 25 minsaa, niin tehe Modern Lovers tästä. Roiskasee meille Roadrunner-kappaleen, mutta ei saletisti ole sama kuin Kanesilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Run, run, run, run on. Going faster, miles an hour. Gonna drive fast and stop and shop. With the radio on. I'm in love with Massachusetts. We'll be right back. Siinäpä Tötterötukkien näkemys kappaleesta Ghost Riders in the Sky, eli Matchbox ja levyltään Riders in the Sky. Ja toi nyt oli vaan tuommoinen aasinsilta siitä Roadrunnerista, että tässä nyt tuli tällainen tulkinta ja tulkinnan vara ja niin edelleen ja niin edelleen. No ei siinä, musiikkia sitten lisää. Niin se oli seuraava piti olla, kunhan mä löydän sen tuolta. Tämä. Masters Up Prentices. Jaha, siinä on taas kivasti lausuttavaa vuodelta 72 ja Atoasto Panama Red-levyltä Telesson Show Listen. Tällä kulvustaajuudella Raimo on taas asioilla, tai enemmänkin kulmallesi asioimassa. Jodanet alikerran, mikki roisket ravistelemassa. Epäpuhtaat pöydät, epäpuhtaan suin. Raimo on nyt aluekeskuksen halutuin. Etelä-Suomessa, missä lumi on kylmää ja vesi märkää, loskas verää mitään. Et voi fysiikan lakeen muuttaa, eikä mun isoo vatsaa voi poistaa, kun siihen takkaa veenä kalja. Paikallisen terassilta pääsee iso nauru päällä, et kiltää orastava kalju. Rai, kyllä olati siirtolohtare. Mitä mä sanon on ihan sama se, kun päästelen lyrikansia oivalluksia, sepä se. Enkä mä oo lopettanut vielä, vaan annan pierä. Eikä jengi sitä siedä, mut mä vaan nostan tän mun vierustovereideni mieltä. Hyvät rappitrackit, kätteistä ja päitteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmäs maailmassa on nostettavaa mieltä. Hyvät rappitrackit, kätteistä ja päitteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmäs maailmassa on nostettavaa mieltä. Mulla on kaikki mitä tarviin, kun pääsee hissillä baariin. Vaatii noin kahden korttelin taipaleen smareen. Monimutkainen jäbä, jolloin simpeli tarpeen. Lähteminen on helppoa täältä, mut takas

Näin siis, Dub Trio ja Sunny I'm Kill New Heavy-levyltä. Ja itse asiassa yksi biisi vielä ennen kuin mä häippasin studiolta, mutta sitä ei enää taltion tuu, koska ohjelma-aika alkaa olla loppu.